kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus, tematem rozmowy premiera z wojewodami. Śledzimy to spotkanie, na początek połączymy się z naszym reporterem. Sąd ogłosił wyrok dla europosła i senatora PO Józefa Piniora za wzięcie łapówek. Skazano go na 1,5 roku więzienia. Już wieczorem rusza Polin Music Festival. To opowieść o muzyce w Auschwitz. Premier rozmawia z wojewodami, a tematem jest zagrożenie koronawirusem. Szef rządu chce się dowiedzieć, czy regiony są gotowe na ewentualną walkę z tą chorobą. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Czy już coś wiadomo na temat przebiegu tych rozmów? Dosłownie przed chwilą dowiedziałem się, że spotkanie premiera z wojewodami zakończyło się. Ważna informacja jest taka, że media nie miały na nie wstępu. Wiadomo jednak, że była omawiana m.in. sprawa wymiany informacji o koronawirusie. Premier chciał też wiedzieć, w jaki sposób poszczególne placówki przygotowały się do ewentualnego przyjęcia pacjentów zakażonych patogenem. Wiadomo, że gotowych jest na to 49 oddziałów szpitalnych. Na razie nie ma też w Polsce potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Jak mówił wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski, procedury w tym zakresie są tak skonstruowane, by nie było wątpliwości. ECD mówi wyraźnie o tym, jak wygląda pozytywna próbka. To są 2 z 3 genów, które muszą być potwierdzone. Do tej pory żadnej takiej próbki nie było. W sytuacji, kiedy mamy 1 z 3 genów, powtarzamy próbkę, jeżeli nie ma, stąd mówimy o tych 2 badaniach na pacjenta, bo żeby potwierdzić, musimy mieć 2 pozytywne tak naprawdę wyniki. Dotychczas wykonano 350 badań pod kątem obecności koronawirusa. W szpitalach jest 47 osób, 55 objęto kwarantanną domową, a ponad 1,5 tysiąca jest pod nadzorem sanepidu. A relacjonował Aleksander Przoniak. Rozgrywki e-sportu bez widzów. Wojewoda Śląski zakazał publiczności udziału w międzynarodowym turnieju Intel Extreme Masters w Katowicach. Powodem jest ryzyko zakażenia. Jak wyjaśnia wojewoda, taka decyzja została podjęta ze względu na realne zagrożenie epidemiologiczne po uzyskaniu rekomendacji ze strony głównego inspektora sanitarnego. Wojewoda zwraca też uwagę na masowy i międzynarodowy wymiar imprezy, które to mogą przekładać się na ryzyko zarażenia i tym samym rozprzestrzenienia się koronawirusa. Do zakazu udziału w wydarzeniu publiczności odniósł się organizator imprezy. W oświadczeniu czytamy, że respektuje on i rozumie decyzję wojewody oraz powody jej wydania i obecnie pracuje nad dotarciem do posiadaczy biletów, gości i mediów. Zakupione bilety zgodnie z oficjalnym oświadczeniem, mają być zrefundowane. A te informacje zebrał Marcin Rudzki. Za przyjęcie łapówek skazano Józefa Piniora, działacza opozycji, jednego z liderów Dolnośląskiej Solidarności, europosła i senatora PO. Treść wyroku zna Maja Majewska. Były senator i europoseł oraz jego asystent Jarosław Wardęga usłyszeli wyroki 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Oprócz tego będą musieli zapłacić grzywnę po 5 000 zł każdy. Dziś skazani zostali też biznesmeni, którym Pinior miał załatwić pomyślne decyzje w 2 ministerstwach. Przedsiębiorcy zostali skazani na rok i na 10 miesięcy więzienia. Przypomnijmy, w sprawie chodziło o budowę galerii handlowej w Jeleniej Górze oraz o kopalnię w Lądku Zdroju. Pinior miał przyjąć odpowiednio 46 000 zł łapówki w zamian za pomoc w tych przedsięwzięciach. Były senator nie przyznaje się do winy. Dzisiejsze wyroki nie są prawomocne. Zarzuty opozycji dotyczące praworządności są bezpodstawne, ponieważ w Polsce nie są łamane żadne prawa obywatelskie. Tak w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślił też, że jego partia nie jest przeciwna Unii Europejskiej, a chce jedynie równego traktowania. My jesteśmy za Unią Europejską, ale bardzo zdecydowanie domagamy się tego, żeby była jedna Unia, a nie 2 Unie i żeby była 1 kategoria państwa, a nie 2 kategorie państwa. Nie chcemy walczyć o to, żeby należeć do 1. kategorii, tylko w ogóle nie chcemy, żeby były kategorie. I chcemy, żeby po prostu było przestrzegane prawo europejskie. Cały wywiad na portalu polskieradio24.pl, a rozmowa zostanie ponownie wyemitowana w Polskim Radiu 24 o 12.35. 3 wieczory, 5 koncertów i światowe gwiazdy. Tak zapowiada się tegoroczny Polin Music Festival. To będzie opowieść o roli muzyki w Auschwitz, opowiada kurator Kajetan Prochyra.

Bardzo się z tego cieszę, no bo przecież jak tu się nie cieszyć z tego, kiedy on cokolwiek nowego wydaje, nagrywa, pisze. Artur Rojek, Bez końca. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Przyznać, kto z Państwa zaczął tańczyć. No, przynajmniej trochę. Tak delikatnie. Nie milczeć. Przewiduję, że to będzie chyba większy przebój. Inaczej, przewiduję większe powodzenie tej piosenki niż utworu Sportowe życie Artur Rojega. Od poniedziałku Kundel, czyli jego drugi solowy album, będzie płytą tygodnia u nas właśnie. Bez końca. No, to jest nowy utwór i to jest nasza piosenka dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostało 41 minut do zamknięcia głosowania na 1987 notowanie listy. Marcin Łukawski dzisiaj czeka na Państwa po godzinie 19. Proszę jeszcze głosować, głosować, głosować. A oni byli ostatnio na 31. Liczę, że dzisiaj to będzie nowość. Let's Znakomita płyta. Ostatni bastion romantyzmu, taki jest jej tytuł, duet Karaś Rogucki i Bolesne strzały w serce. 31 w ubiegły piątek, jak będzie dzisiaj, no liczę na Państwa, przyznam, trochę lobbując, bo niby dlaczego nie lobbować za znakomitą polską muzyką, nową polską muzyką. Ano, przekonamy się między 19 a 22. W zestawie do głosowania też nowość od The Strokes. poradzą sobie? No jak państwo myślą? The Strokes, Bad Decisions w zestawie do głosowania jeszcze przez 32 minuty można głosować na 1987 notowanie listy przebojów programu trzeciego. I co ja biedny mam zrobić postawiony pod ścianą, żeby zestawy obowiązkowe tu państwu grać? I grać, i grać, i grać. A właściwie dlaczego nie? Był 16 maja 1987 roku. Przyznam, że z tego utworu pochodzi jeden z moich ukochanych wersów, jeśli chodzi o całą twórczość Depeche Mode. Because I like to practice what I preach. Bo lubię praktykować to, czego nauczam. Strange Love. Dojechali tylko do pozycji czwartej, ale utwór znakomity. Debiutowali 16 maja 1987 roku na 32. miejscu listy przebojów programu trzeciego. A co było na pierwszym prawie równo 20 lat temu? Chapman i Sting. To było 25 lutego 2000 roku, notowanie 943 Desert Rose na miejscu pierwszym. I jeszcze wspomnienie notowania 888, ten debiut. Czasami mi się śni, przyznam szczerze, i to jest absolutnie przepiękne, że po tylu latach jeszcze tak mocno potrafią wrócić wspomnienia. Na tej płycie, na Ray of Lights, nie ma słabych momentów. Moim zdaniem The Power of Goodbye Madonna w 888 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. To było miejsce trzecie i to był luty, pamiętam, śnieżny, bardzo mroźny luty 1999 roku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za

pretending. I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Skag and shag, Mexican mall. Little Joe in the snow. Bobby, don't you think they? Tired of pretending. I know your torture below, but all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us, all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us. Czy będzie w pierwszej 30, czy zadebiutuje, to już zależy od państwa. Morrissey, Thelma Houston z jego nowej płyty Bobby, Don't You Think They Know. Głosowanie zamykamy na 1987 notowanie listy przebojów programu trzeciego za 7 minut. W imieniu Marcina Łukawskiego bardzo serdecznie na nie zapraszam. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Hordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy, papa.